ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวขอกล่าวนมัสการแด่พระมหาเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอกล่าวนมัสการแสดงความเคารพและนับถืออย่างเพื่อนสัทธรรมิกผู้รวมสัพพมจารีทั้งหลายด้วยความเคารพและนับถือยิ่งขอแสดงความรักความเอ็นดูความเมตตาปราณีแด่ลูกหลานสามเณรน้อยๆผู้น่ารักน่าเอ็นดูทั้งหลายขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เหล่าญาติโยมพุทธบริษัทท่านนายกพุทธสมาคมและสมาชิกแห่งพุทธสมาคมชาวเมืองสกลนครและญาติโยมผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ปาฐกถาธรรมวันนี้เป็นปาฐกถาธรรมพิเศษปารภเหตุที่ทางพุทธสมาคมแห่งเมืองสกลนครของเราโดยท่านนายกพุทธสมาคมนั่นเองเป็นผู้ริเริ่มจัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นและฟังธรรมสวรรณสามัคคีขึ้นในเมืองสกลนครของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เป็นสิริมงคลยิ่งที่เราทั้งหลายได้มารวมกันที่ธรรมสภาวัดพระธาตุเชิงชุมอันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเป็นปูชนียสถานโบราณศักดิ์สิทธิ์อันเป็นศักดิ์ศรีสักขีพยานบ่งบอกทั้งความเจริญทางจิตใจทางวิญญาณมรดกอันล้ำค่าของพ่อแม่ชาวสกลนครของเราทุกครั้งที่อาตมาได้เข้ามาในวัดนี้มันมีความรู้สึกลึกๆอยู่ในใจไม่สามารถที่จะเอ่ยอ้างพรรณนาได้ว่าเป็นอย่างไรคงจะผูกพันอยู่กับที่นี่มันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนบ้านพ่อเมืองแม่ยิ่งเราได้ศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีมาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความซาบซึ้งตรึงใจถึงความเจริญทางจิตใจวิญญาณทางศีลทางธรรมเมื่อมาที่นี่จึงรู้สึกเป็นสิริมงคลทุกครั้งข้อเหตุนั้นท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้มาฟังปาฐกถาธรรมวันนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเรากำลังมาร่วมกันกระทำสิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแก่จิตใจแก่บ้านแก่เมืองของเราและสิ่งที่เราจะพูดจะฟังกันนั้นก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องใช้ความพยายามพินิจพิจารณาฟังอย่างละเอียดมิฉะนั้นจะไม่เข้าใจก่อนอื่นใดนั้นอยากจะอนุญาตให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่กำลังพนมมืออยู่ได้วางมือลงซะไม่ต้องพนมมือนะเพราะว่าอาจจะปวดรุนร้าวนานๆเข้าอาจจะฟังกันไม่รู้เรื่องอาจจะเกิดความตึงเครียดอีกประการหนึ่งอาตมานี่เป็นคนไม่เหมือนชาวบ้านทั้งนิดหนึ่งแพ้กลิ่นธูปถ้าติดกลิ่นธูปแล้วปวดหัวเวียนหัวเสียงแหบเสียงแห้งนี่ประการหนึ่งบอกให้ท่านทั้งหลายทราบถ้าผู้ใดจุดธูปถ้าคิดว่าบูชาพอสมควรแล้วจะยุติไว้ก็จะเป็นการดีอีกประการที่สองอาตมาเสียงไม่ค่อยดีพูดเสียงดังไม่ค่อยได้ต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างมากพอดีวันนี้วันเป็นห่วงกลัวจะเกิดปัญหาก็เลยถือเครื่องเล็กๆมาด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่ที่พระธาตุพนมท่านถวายมาวันนั้นไปแสดงธรรมปลูกต้นไม้สองจังหวัดมุกดาหารนครพนมอาตมาก็เลยไปพูดเรื่องบูชาพระคุณแผ่นดินท่านชอบใจท่านบอกบ้าบวชมาจนดนปันนี่ว่าได้ยินจักเถื่อว่าสันก็เลยถวายอันนี้ให้เอกบอกว่ามันเป็นประโยชน์คุณเอาไปใช้งานก็ทำให้เกิดประโยชน์แก่พวกเราทั้งหลายด้วยไปไหนก็หิ้วไปก็เลยได้ช่วยไม่ใช่ของอาตมาเองอีกประการหนึ่งไม่มีเรี่ยวมีแรงพูดเสียงดังๆไม่ได้นั่น พี่น้องทั้งหลายคงจะทราบดีว่าอาตมางานมากมากพระเนนก็เยอะในวัดทั้งจะต้องอบรมภายในวัดอบรมกรรมฐานพระเนนญาติโยมไปปฏิบัติธรรมก็เยอะจากนครราชสีมาจากอุบลจากกุฎบากจากนครพนมหลายแห่งไปอยู่ปฏิบัติธรรมต้องคอยเป็นห่วงอบรมพร่ำสอนทีนี้ไปแสดงธรรมข้างนอกก็มากก็เหนื่อยทีนี้ทุกๆปีในหน้าพรรษาอาตมาพยายามค้นหาข้อวัดปฏิบัติอันจะสอดคล้องกับจริตนิสัยตนเองเพื่อจะจัดการกับกิเลสที่มันก่อให้เกิดทุกปีในหน้าพรรษาอาตมามักอดอาหารชอบอดอาหารแล้วมันเบาอดอาหารทีละ20วันที่เคยผ่านมาแต่ปีนี้โยมเป็นห่วงทั่วไปเป็นห่วงทางจังหวัดอุบลทางอุดรขอนแก่นโคราชมาได้ก็มาขอร้องไม่มาก็จดหมายมาขอร้องท่านอาจารย์อย่าอดอาหารผอมลงผอมลงกลัวว่าจะไม่ได้ทำงานให้พระศาสนาไปนานๆอาตมาก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่อดแต่วันนี้ก็ลองอีกแบบใหม่อดนอนพรรษานี้ไม่นอนแต่ไม่ใช่ไม่หลับนะมันอยากหลับไปนั่งหลับนั่งหลับแต่อย่าตื่นนะถ้าตื่นมาแล้วจะลุกมาทำความเพียรลุกมาเดินจงกรมลุกมานั่งสมาธิแต่ถ้ากลางวันแล้วไม่มีเวลามีแต่โยมมาหามิฉะนั้นก็ไปหาโยมเหมือนมาที่นี่ทีนี้ทางศาสนาคริสต์นิมนต์มากทั้งมิสสังคาทอลิกอุดรขอนแก่นหนองคายครั้งแรกก็คิดว่าเราจะไปหรือไม่เขาอุตส่าห์มานิมนต์ถึงวัดก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าไปดูเขากล้ามาก็กล้าไปก็ไปแสดงธรรมพูดในเรื่องวิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรมคาดวันเทปที่นำมานี่ก็คงจะมีถ้าใครสนใจจะลองเอามันดีแล้วทำไมเป็นเสียงอย่างนั้นขึ้นมาอย่าไปทำให้มันเสียบรรยากาศเลยข้างบนไม่ต้องรบกวนชาวบ้านเขาจะหนวกหูคนอยากจะฟังเทศมาวัดคนไม่อยากฟังเทศเขาจะด่าอยู่ในบ้านนี่แหละดีแล้วฟังกันรู้เรื่องได้ยินดีหลังจากนั้นอาตมาก็ไปแสดงธรรมในเรื่องนี้ปรากฏว่าชาวบ้านที่ถือคริสเตียนเนี่ย60หมู่บ้านเขาค้นกันมาหมดเลยในเขตมิสังหนึ่งเขามาอบรมกัน3วัน4วันเหมือนพวกเราอบรมชีพามแต่เสร็จแล้ววันสุดท้ายเขาบอกว่าน่าจะไปนิมนต์อาจารย์สมภพมาเทศเขาเรียกร้องมากทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มานิมนต์อาตมาก็ไปแสดงธรรมอยู่2ชั่วโมงพอจบไปแล้วปรากฏว่าพี่น้องชาวคริสเตียนเหล่านั้นมีความพอใจซื้อเทปซื้ออะไรกันมากต่อมากลับมาถึงวัดก็มีจดหมายมาจากขอนแก่นมาจากอุดรมาจากหลายแห่งว่าได้นำเทปบรรยายในที่ต่างๆไปออกเสียงตามสายตามหมู่บ้านบางแห่งก็ท้วงติงมาว่าเสียงออกลำโพงเดียวแสดงว่าเขาสนใจผู้ใหญ่บ้านเขียนมารายงานต่อมาก็มีมาอีกจากเขตมิสังหนองคายจะอบรมกันที่เวียงคุกบ้านไผ่สีทองมีหมู่บ้านประมาณสัก70หมู่บ้านในเขตไปเอามาบ้านละคน2คนก็มาอ้อนวอนเอกเดี๋ยววันที่27ก็จะเดินทางไปหลังจากนั้นขอนแก่นก็ขอร้องมาอาตมาไม่ว่างพอถึงเดือนตุลาเพราะอาตมานั้นเข้าพรรษาทีหลังปัจฉิมพรรษาเข้าวันแรม1ค่ำเดือน9เพราะงานเยอะจะต้องไปออกเอา15ค่ำเดือน12ไม่มีสิทธิ์รับกฐินกับใครหมดกฐินพอดีทุกปีอาตมาเข้าพรรษาตามหลังแล้วก็ออกทีหลังทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะงานมันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระหนุ่มๆจากข้าราชการของครูบ้างทหารบ้างตำรวจบ้างแพทย์หมอบ้างเข้ามาบวชเราจำเป็นจะต้องทุ่มเทการเวลาอบรมพร่ำสอนพาประพฤติปฏิบัติสมาธิภาวนาให้บุคคลเหล่านี้ให้เขาได้รับประโยชน์จากศาสนาว่าบวชมา3เดือนมีคุณค่าอย่างไรไม่ใช่บวชมาแล้วมานอนกินนับนิ้วมือรอคอยให้มันหมดพรรษาจะได้สึกออกไปคนบวชใหม่นั้นมันเหมือนกันกับต้นไม้ ที่แยกออกจากที่หนึ่งมาปลูกอีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนพืชอ่อนๆเหมือนก้าเหมือนผักผักกาดที่เราเอาออกมาจากแปลงเพาะแล้วก็เอาไปชำมันต้องการร่มเงามันต้องการน้ำถ้าเอาไปเพาะไว้กลางแดดเลยเอาไปชำไว้กลางแดดเลยแม้จะรดน้ำอยู่มันก็เหี่ยวแห้งอาจจะตายเพราะนั้นเมื่อเราเอาไปชำใหม่ๆจึงมีร่มให้และก็รดน้ำคนบวชใหม่ๆเหมือนต้นไม้อ่อนๆต้องการร่มเงาต้องการครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ต้องการน้ำรดคือพระธรรมคำสั่งสอนต้องแนะนำพร่ำสอนพูดเฉยๆไม่พอพูดให้ฟังแล้วต้องทำให้ดูต้องอยู่ให้เห็นต้องพาประพฤติต้องพาปฏิบัติตีสองระฆังก็ลั่นทุกคนก็ต้องลุกขึ้นมาทำความเพียรกันเราก็พาทำเพราะกลางวันเราไม่ได้อยู่เพราะต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆทำไปอย่างนี้จนกว่าออกพรรษาเมื่อออกพรรษาพระใหม่ก็สึกบางคนก็ไม่อยากสึกเพราะได้ซึมซาบอาบรสด้วยอำนาจแห่งธรรมรสแห่งธรรมนั้นมันล้ำลึกกว่ารสของความสุขทางโลกความสุขทางโลกเหมือนกินอ้อยตั้งแต่โคนขึ้นไปหาปลายกินครั้งแรกก็หวานชื่นพอนานเข้าก็ค่อยจืดไปจางไปเหมือนโยมทั้งหลายเมื่อแก่เมื่อเฒ่าแล้วความสุขสนุกสนานแบบตอนหนุ่มๆมันก็เจือจางไปแต่ความสุขทางธรรมเหมือนกินอ้อยตั้งแต่ปลายลงมาโคนบวชใหม่ๆปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็ไม่สนุกสนานเบื่อหน่ายต้องฝืนใจประพฤติปฏิบัติอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยกัลยาณมิตรแนะนำพร่ำสอนเมื่อได้ที่แล้วก็ค่อยๆเจริญขึ้นยิ่งผู้ใดทำสมาธิได้ซึมซาบลงไประดับอัปปนาสมาธิสักครั้งหนึ่งคนนั้นเขาจะมีความสุขดื่มด่ำมากบางทีมีลูกมีเมียแล้วไม่อยากสึกเสียดายว่าเราบวชน้อยเสียดายว่าการบวชนี้เราคิดไม่ถึงว่ามันจะมีคุณมีค่าเพราะเหตุนั้นครูบาอาจารย์เหมือนร่มเงาคำสั่งสอนเหมือนน้ำคอยชโลมใจยามท้อแท้ยามหงอยเหงาคอยปลุกเร้าใจยามถดถอยให้เกิดอาการแกล้วกล้าร่าเริงให้เกิดอาการแจ่มแจ้งให้ความเข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงต้องเข้าพรรษาทีหลังเมื่อออกพรรษาแล้วพระใหม่สึกออกไปพระเก่าก็อยู่เพื่อจะบริหารอารามเตรียมสถานที่อบรมญาติโยมในหน้าแล้งอาตมาก็ถือโอกาส1เดือนนั้น1เดือนหลังของพรรษาเมื่อเพื่อนออกเข้าปฏิสันลีนวิหารเลิกพูดเลิกคุยเลิกรับแขกเลิกไปแสดงธรรมที่อื่น1เดือนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองรู้สึกว่าเสียงลูกหลานของเรารบกวนผู้ใหญ่อยากจะบอกครูบาอาจารย์ว่าเชิญลูกหลานของเราเนี่ยออกไปได้เลยเพราะยังไงก็พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะวันนี้จะพูดกับผู้ใหญ่ถ้าจะพูดกับเด็กต้องพูดอีกอย่างหนึ่งระบบที่เรียกว่า adaptability ระบบ apply อะไรต่างๆน่าจะเข้าใจผู้เป็นครูบาอาจารย์โรงเรียนก็ยังมีหลายชั้นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ใช้ครูหลายคนไม่ใช่เอามาปนกันปานจับปูใส่กระดงเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดในเรื่องที่ควรจะพูดกับผู้ใหญ่เพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเพื่อความสงบแก่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ลูกหลานเราเนี่ยปล่อยออกไปได้เลยไปเล่นอยู่ข้างนอกได้เลยมิฉะนั้นรบกวนที่สุดสมาธิผู้ใหญ่วันหลังถ้าจะฟังเทศเฉพาะเด็กต้องมนมาเทศเฉพาะเด็กจะได้พูดเรื่องกับเด็กต่างหากนี่พูดกับเด็กผู้ใหญ่ก็โว้ยมันจังไรบัตรนั่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจนั่นให้ลูกหลานไปซะก่อนให้ลูกหลานไปซะก่อนคือเอาทีเดียวไม่ได้ถ้าจะให้ดีที่สุดมีน้ำสักแก้วหนึ่งมาตั้งไว้ตรงนี้จะเป็นการดีเสียงไม่ค่อยดีจะได้บุญจะได้บุญให้ลูกหลานไปซะก่อนให้ลูกหลานไปซะก่อนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าโยมดีใจดีใจจนลืมไม่ใช่เพียงแต่ที่นี่นะหลายๆแห่งอาตมานั้นเคยพบเคยเห็นหมดทุกอย่าง นั่งรถจากบ้านเราไปแสดงธรรมอรัญญประเทศไปสว่างกรุงเทพเอาไปสว่างหนองแคสระบุรีขึ้นรถหนองแคจะไปฉันเช้าอรัญคงทันไปถึงอรัญเลยเที่ยงไม่ได้ฉันไปถึงโยมดีใจโอ้ยท่านอาจารย์สมภพมาแล้วดีใจใหญ่ประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองนิมนต์ขึ้นธรรมาสน์เลยขึ้นไปเทศเปล่าๆหิวน้ำก็หิวโยมดีใจลืมเอาน้ำมาให้กินไม่ใช่ว่าโยมไม่อยากให้กินนะขออนุโมทนาสาธุการโยมดีใจมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าดีใจแล้วมันลืมเอาละทีนี้ลูกหลานเราไปแล้วเราจะได้พูดกันเฉพาะผู้ใหญ่ในเรื่องที่ผู้ใหญ่ควรจะรู้ผู้ใหญ่ควรจะได้เข้าใจ ก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปเรื่อยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องตนเองมากไปว่าทำไมต้องมาเข้าพรรษาทีหลังเพราะว่าเป็นห่วงผู้บวชสุดท้ายภายหลังจะต้องเอาใจใส่แนะนำท่ำสอนเมื่อออกพรรษาเสร็จแล้วเราก็จะได้อบรมตนเองสาธุอนุโมทนามีแล้วทีนี้มากไม่กายกองเอาละนะพอพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้เมื่อเวลาท่านได้รับสาวกได้ฟังธรรมได้ตรัสรู้60รูปท่านก็ส่งให้ไปแสดงธรรมพูดตรงกันกับวันที่ท่านตายจากจรถะภิกขเวจริกังคมมจริยังปกาเสทะปหุชนะหิตายะปหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปแสดงธรรมให้งดงามในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดให้มหาชนเหล่านั้นละชั่วกระทำคุณงามความดีทำจิตให้ผ่องใสให้สมบูรณ์ทั้งอรรถพยัญชนะให้สมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิคและวิชาการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเธอจงยังทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเวลาท่านจะตายท่านก็พูดอย่างเดียวกันเวลาจะจากไปก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอทั้งหลายเป็นครั้งสุดท้ายสังขารทั้งหลายเมืองมีความเสื่อมไปสิ้นไปเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทที่สุดในธรรมวินัยนี้จึงต้องทำทั้งประโยชน์ตนคือการเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตสมถะวิปัสสนาหลังจากนั้นประโยชน์ผู้อื่นแนะนำพร่ำสอนส่วนตัวส่วนบุคคลที่พอจะพูดกันรู้เรื่องหลังจากนั้นประโยชน์ของโลกประโยชน์ของมหาชนอัตตัดถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะปรัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอุพยัตถังวาหิภิกขเวสัมปสมาเนนะอระเมวะอปมาเถนะสัมปาเถตุงภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ผู้อื่นก็ดีประโยชน์ของชนทั้งสองฝ่ายก็ดีสมควรแล้วนั้นเถียวที่เธอทั้งหลายจักพึงกระทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะนั้นอาตมาเพื่อเกิดอาการไม่ประมาทมัวเที่ยวแนะนำพร่ำสอนคนอื่นอยู่การเวลาก็หมดไปหมดไปจึงต้องมีเวลาให้แก่ตัวเองหลังออกพรรษา1เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วพี่น้องอย่าไปนิมนต์อาตมาทางวิทยุก็ประกาศที่ไหนก็จะทอดกฐินกัน1เดือนขอบอกทั่วไปว่าไม่รับนิมนต์ทุกแห่งจะอยู่อบรมตนเองเพื่อประโยชน์ตนไม่พูดไม่ติดต่อ1เดือนจนออกพรรษาออกพรรษาของอาตมาคือวันเพ็ญเดือน12อันนี้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นการกระทำประโยชน์เดี๋ยวนี้กำลังมาทำประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมประโยชน์ของบ้านเมืองพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดอาตมามาถึงวัดพระธาตุเชิงชุมอาตมามีความรู้สึกไปไกลมากมองเห็นยอดพระธาตุมองเห็นยอดเจดีย์มองเห็นยอดวิหารยอดโบสถ์นึกถึงบรรพบุรุษของเรา ดีใจนะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวสกลนครอาตมานั้นเป็นคนชอบของเก่าโบราณตอนเด็กๆเคยมากับพ่อเคยมากับพี่ชายมาวัดพระธาตุเนี่ยแต่ก่อนจะมีธาตุเล็กๆอ้อมพระธาตุนี่จำได้ว่ามีธาตุเล็กๆธาตุน้อยๆน้อยๆตั้งรอบๆๆหลังจากนั้นพอโตเป็นหนุ่มอาตมาก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านไปอยู่สภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือหลังจากนั้นก็ไปอยู่ต่างประเทศพอกลับมาทุกอย่างมันได้เปลี่ยนแปลงไปธาตุน้อยๆเหล่านั้นไม่รู้หายไปไหนแต่สิ่งที่ยังประทับใจยังเจิดจ้าอยู่ก็คือพระธาตุเชิงชุมของเรานึกถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตกลัวความเจริญรุ่งเรืองเหล่านั้นจะเลือนหายไปวัตถุเหลืออยู่แต่จิตใจจะหมดไปความเจริญในอดีตในภาคอีสานเราเนี่ยถ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นคนโบราณนิดหนึ่งแต่ก่อนนี้เราลงฟังธรรมกันตอนเย็นๆลงฟังธรรมพระท่านเอาหนังสือโบราณมาเทศโดยเฉพาะวรรณกรรมที่เป็นพระเอกที่สุดเราจะได้ยินมากที่สุดก็คือเรื่องสังสินชัยสังสินชัยนั้นจะสะท้อนภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมศาสนาออกมาครบวงจรในนั้นการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยการปกครองโดยระบอบราชาธิปไตยมีครบในนั้นวันนี้จะไม่ขอมาเล่าจนหมดมันจะหมดเวลามากไปแต่อยากสะท้อนภาพให้ท่านทั้งหลายรักเมืองสกลสักนิดในบทวรรณกรรมที่เขียนเรื่องสังสินชัยนั้นคนเขียนคือเท้าปางคำคนลุ่มภูพานอยู่ที่หนองบัวลำพูเนี่ยเป็นลุ่มหนึ่งของภูพานอยู่เป็นคนแถบขุนเขาภูพานเท้าปางคำเนี่ยรู้สึกว่าจะเจริญมากในยุคพ.ศ.2139สมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองไรเนี่ยถ้าปางคำสะท้อนภาพความเจริญทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองทางวัฒนธรรมทางศีลธรรมทางศาสนาออกมาที่เขียนออกมานั้นก็คงไม่ได้เห็นอื่นไกลจากโลเคชั่นในบริเวณสองฝากฝั่งแม่น้ำของเมืองอุบลเมืองอุบลยังไม่เกิดเมืองสกลนครเมืองนครพนมเมืองเวียงจันทน์สกลนครนี้จะเกิดก่อนเข้าหมดในแถบนี้แล้วก็แถบเวียงจันทน์อย่างวัดเนี่ยความเจริญของวัดสมัยก่อนวัดจะต้องมีเจดีย์อย่างนี้เจดีย์ดั่วดวงปีพ่นพุงบ่หูกี่หมื่นห้อยเครื่องเหล่มลูกงามสัวสัวสั่นสังโคหำเฮียนถ้ำแปตีกาเกาขานไขกว่วงวันแรงเหลื่อมล่งฟั่งธรรมเทศทุกทัวหนาใจแจ้งจอดบุญนี่พูดภาษาธรรมดาถ้าพูดอ่านเป็นกรแบบโบราณก็ธาตุนั้นวิหารห้องมหาสมสาหูเพ่งพังถวนบ้านเข็มแข็งบุญทานเอ่ยหลังจากนั้นก็บอกว่าพังพังเหลื่อมค่ำพอกพันเสาย่นย่นเศร้าเป็นจานจูดเทียนตามไตเจดีดัวดวงปีผลพุงบ่หูกี่หมื่นหอยเฮื่องเหล็มหูงามทานเอ่ยสมัยใหม่เข้าไม่ถึงถ้อยคำที่ไพเราะมากเจดีดัวดั่วไปว่าสูงดวงปีผลพุงบ่หูกี่หมื่นหอยเฮื่องเหล็มลูกงามยังมีอีกลูกเล็กๆเป็นร้อยๆรอบเจดีย์ที่ธาตุเชิงชุมแล้วเนี่ยตอนมากับพ่อแต่ก่อนขี่เกวียนมาเอาบุญจะมีธาตุน้อยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆนั่นน่ะที่คนโบราณบอกว่าเจดีย์ดั่วดวงปีผลพุงนั่นคือตัวใหญ่คือพระธาตุเชิงชุมบ่หูกี่หมื่นหอยเฮี้ยงเหล็มลูกงามลูกน้อยๆอีกที่มันเรียงๆๆๆๆกันเป็นร้อยๆบ่หูกี่หมื่นหอยเฮื่องเหล็มหูงามอาห้ามเฮื่องหงสีแสงแก้ววิหารห้องมหาสมสาหุมหาสมแปลว่าญะคูใหญ่ญะคูใหญ่อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราเนี่ยท่านอยู่ที่นี่ก็ได้บอกว่าวิหารห้องมหาสมสาหุเพ่งพางถวนวันเข็มแข็งบุญพางพางเหลื่อมค่ำพอกพันเสาคือพูดโอเวอร์ไว้หน่อยไอ้ที่ติดเหลื่อมเหลื่อมอยู่ในโบสถ์ของเราเข้าไปในมันเหลื่อมงามพางพางเหลื่อมค่ำพอกพันเสาย่นย่นเช่าเป็นจานจูดเทียนตามไตเจดีดั่วดวงปีผลพุงบ่หูกี่หมื่นหอยเฮื่องเหล่มหูงาม สัวสัวสันสังโคหำเฮียนธรรมแปตีกากาวขานไขกวงวันแรงเหลื่อมลงฟังธรรมมาเทศทุกทัวหนาใจแจ่งจอดบุญทานเอ้ยพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากเรียนหนังสือสัวสัวสันสังโคหำเฮียนธรรมทองหนังสือดังๆแต่ก่อนคนโบราณบอกว่าถ้าได้ยินเสียงจัวน้อยเสียงยังคูท่องหนังสือดังๆคือบ้านเมืองสิซุมสิเย็นผีปอบผีกาคือสิบ่มากวนมากินไทยบ้านว่าซั่นยังมื้อเช้ามื้อแลงได้ยินสามเณรสวดมนต์แปตีกาแปตีกานั้นก็หมายความว่าแปแม่บทมาติกาบทพระธรรมที่เป็นหัวข้อและขยายแปบาลีเฮียนหนังสือใหญ่เรียนหนังสือใหญ่แปตีกาคือแปลบาลีเรียนสนเรียนมูลสมัยก่อนอย่างวัดพระธาตุเราเนี่ยถ้าไม่ใช่วันนี้ถ้าโยมมาก็จะเห็นพระเนรเรียนหนังสือแปลบาลีสอนบาลีไอ้บาลีนั่นแหละคนโบราณเรียกว่าแปตีกามาติกาแม่บทและขยายความให้กว้างให้คนทั้งหลายเข้าใจจึงบอกว่าแปตีกากาวขานไขกวงวันแรงเหลื่อมลงฟังธรรมเทศทุกทั่วหน้าใจแจ้งจอดบุญทานเอ้ยอันนี้พูดให้ผู้เฒ่าฟังล้ำลึกถึงความหลังครั้งอดีตเดี๋ยวนี้กลายเป็นอดีตจำกันไม่ได้นี่คือวัดบ้านวัดบ้านหลังจากนั้นสะท้อนต่อไปสู่วัดป่าขอนสิแจ้งฝ่าสว่างทางเหนือฟังยินกุกกุตโกขันนีนั่นไพ่กว่างปวงมูสังคนาต่องกังสดานดังมีวัดป่าเต่าผสงเขาสู่ทินข้ามหยาบหยาบหยายเจียละจากอาลามแย่งข้าเมฆคูแถวทันถางสังโคเจ้าพิกขาจานบินทบาทท้ายแพ่ไห่บุญได้แพ่ไปตรงนี้ถ้าเป็นนักคิดหน่อยก็จะเห็นภาพลางๆตอนเช้ากุกกุตโกขันไก่ป่าขันขึ้นมานี่นั่นไพ่กว่างปวงมูสังคนาต่องกังสดานดังมีกังสดานคือระฆังปากกว้างคล้องวงเดือนตีมุยมุยมุยมุยเสียงมวนแหม่งสังโฆเจ้าแผ่บุญพระสวดบุญแผ่เมตตาหลังจากนั้นพระในวัดป่าก็ออกบิณฑบาตสังคนาต่องกังสดานดังมีวัดป่าเต่าผสงเขาคูทิสูทินข้ามเต่าแปลว่ารวมกันรวมกันดีๆแล้วพระวัดป่าก็เข้าสู่บ้านคามะแปลว่าบ้านหยาบหยาบหยายเจียละจากอารามแย่งข้าเมฆคู่แถวทันถังยังวัดป่าสุทธาวาสคงจะเป็นวัดป่าจริงๆสมัยโบราณจะต้องเต้ากันซะก่อนเต้ากันพร้อมแล้วก็หยาบหยาบหยายเจียละจากอารามแย่งข้าเมฆคู่แถวทันถังสังโฆเจ้าภิกขาจารย์บิณฑบาตท้ายแพให้บุญได้แพไปพิกขาจารย์แปลว่าขอไปเที่ยวขอไปเที่ยวขอทานไปแผ่บุญไปให้คนได้ทำบุญไปให้คนได้เสียสละความเห็นแก่ตัวหลังจากนั้นก็ยังมีอีกว่าบางพองบางพองข้องแคบแจ้งใจประกอบกรรมฐานย่ามพบสันโพธผ้าเทียนลำย่ามเที่ยวเทแสงตาตกตำเว้นโลกผลใจแจ้งจอดย่านทานเอ้ยบางพองข้องแคบแจ่งใจประกอบกรรมฐานย่ามครบชั้นโผดผ้าเพียนลำย่ามเที่ยวแท่แสงตาตกตำเว้นโลกผลใจแจ่งจอดงานพระฉันข้าวไม่เร็วเหมือนชาวบ้านย่ามครบชั้นโผดผ้าเพียนลำเวลากินท่านกินช้าๆเพราะขณะที่กินนี้มันจะเกิดสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรูปรสกลิ่นเสียงในอาหารครบสมบูรณ์แบบในขณะที่เกิดสัมผัสกับรูปรสกลิ่นเสียงก็จะเกิดเวทนาก็จะเกิดตัณหาก็จะเกิดอุปาทานเกิดเป็นภพเป็นชาติเพราะฉะนั้นท่านกินไม่เร็วยิ่งท่านทั้งหลายไปดูพระวัดป่าท่านฉันอาหารฉันอยู่ในบาตรเนี่ยช้ามากเรากินอิ่มสามเถื่อพระยังท่านอิ่มบางคนอาจจะคิดว่าโอ้กินหลายยังไงเวญคูเนี่ยว่าสันความจริงบ่หลายปั้นน้อยๆแต่ว่ากินเพื่อศึกษาธรรมะไม่ได้กินเลี้ยงแต่กายอย่างเดียวเลี้ยงสติเลี้ยงปัญญาเลี้ยงสติสัมปชัญญะเลี้ยงสมาธิเลี้ยงศีลเลี้ยงธรรมเพราะนั้นจึงบอกว่าย่ามครบสันโผดผ้าเพียรลำย่ามเที่ยวแท่แสงตาตกตำเวลาเดินเมื่อใจเรื่องเหลื่อยไพผู้ปาถนาเขานี่ละผ่านพ้นโศกทางที่เขาควรหนีบนเดียวทานเอ้ยฟังถูกหรือไม่หนอพี่น้องชาวพุทธสมาคม นี่คือการพูดถึงสติปัฏฐาน4ง่ามนั่งนั่นใจประกอบสมาธิมีสติหูเมื่อใจเรื่องเรื่อยสติปัฏฐาน4หูเมื่อขิ่งกายานุปัสสนาหูเมื่อค่วมเวทนานุปัสสนาหูเมื่อใจจิตตานุปัสสนาหูเมื่อค่วมคิดธรรมานุปัสสนาหูเมื่อนั่นคือสติภาคอีสานเฮาว่าหูเมื่อภาคกลางว่าระลึกได้ภาษาบาลีว่าสติบอกภาษาลาวเฮาว่าหูเมื่อนั่งหูเมื่อคิดคึดหูเมื่อใจปรารถนาพอใจบ่พอใจหูเมื่อค่วมหูสึกในใจ